Tako je, to eto, mene poštovani slušatelji, još jednom dobro večer svima vama koji ste uz program našeg i vašeg zabavnog radija. Mali kratki glazbeni broj pa se odmah vraćamo. Imam gosta u studiju, veliko je to iznenađenje, pogotovo za mladu populaciju koja nas sluša u programu zabavnog radija. The tour because I missed you. I even flew home a day too soon, all because I couldn't wait to kiss you. Oh, how she will be loved was the one thing stuck in my mind, and how tonight would be remembered for the rest of your life. I never thought that I'd do something like that. When I saw you do it, hit me like a heart. Tako je, kao što sam i rekla, mlade goste imamo u studiju našeg radija. Pripremite se, večeras radimo radiodramu. Dakle, jedan oblik tonskog zapisa nekog književnog teksta koji će se emitirati putem radija. Nažalost, mogućnost vizualizacije je isključena, ali dijalozi, glazba, ti zvučni efekti i dakako glasovi naših večerašnjih gosti će napraviti jedno odlično raspoloženje. Na vama je da se držite frekvencije zabavnog radija. I odmah nakon završene radiodrame otvorit ćemo telefone, čućemo kako ćete vi to doživjeti, poštovani slušatelji. Neću vam sada predstavljati goste, predstavit ćemo ih na kraju drame. Na njima je da vas evo uvedu u svijet. To su mladi obrazovani ljudi, vrlo mladi, ali sa puno kvalitetnih djela koje provode kroz svoj život. Dakle, u potpunosti ćemo vratiti radiodramu u program našeg radija. Ja predlažem da odmah krenemo. Može li? Apsolutno može. Josip Luković, preventivna dehumanizacija. To je jedan mračan, hladan i oblačan dan. Laganim zaogretom ključanice otvorio sam prozor za sljepljuću stvarnost, prepuno roja muha, crviju, balegara i ostalih stanovnika malene kugle zvane dom. Nebo je tek pokojno umorno i teško ulovno suzu ispustilo mravinjak zvan Velegrad i izazvalo mrštanje obrva mnoštva pod malom tendom na tramvajskoj stanici. Kako su osjetljiva ta bića sa dvije ruke, uzdignute na stražnje noge, sa jajastom glavom i kosom koja im opisuje lica, sa očima u kojima se ili vidi vasionska dubina sa ruba horizonta događaja ili praznina, staklenost, muk. Da, još jedan mračan, hladan i oblačan dan, tako tipičan za zagrebačku kasnu jesen. Krenuo sam prema Dramskoj akademiji kako bih prikupio potpise za neke izborne kolegije koje sam pažljivo izabirao prije par dana. Tako mi se ništa ne da. Neka melankolična monotonija i lijenost izjedaju mi svaki elektron unutar mojih presinaptičkih pukotina. Danas je koncert. Braži i Tartini i njegovi infernalni sadistički flažuleti Voltrilo del Djavola. Jučer u kupone završila je primjeri na istoku Ukrajine, potpisana u Minsku. Angela Merkel i zapadni svijet iskazuju nadu za održavanje mira i prestankom oružanih sukoba u Ukrajini. Jučer sam se ponovno čuo s Varijom. Isto je kao prije 2 godine. Dobro, možda malo glupila tokom godina, a ta korozivna nuspojava vremena je sudbina koja nas sve čeka. Dugo smo sjedili u Alcatrazu, ispili nekoliko boci piva. Lijepa je, uvijek je bila. Za apsolutno ništa. Upisala sam filozofski, komparativno. I nakon 2 godine moralo se sve strmo valiti do zla Boga. Stara je dobila otkaz, obolila od karcinoma i moj divni studij morao se odjednom prekinuti. Ministar financija ujutro na konferenciji za novinare izjavio kako već 4. kvartal za redom BDP pada za 0,6%. Guverner Narodne banke, komentirajući novi pad bruto domaćeg proizvoda, izjavio kako eventualni izlazak iz krize nerealno očekivati prije 2022. godine. Prokletog vina imam osjećaj da mi je par miliona vražijih moždanih postalo glija stanice. Možda ne dođem na predavanje. Tako mi se pije piva. Jedino je problem što imam možda 50 kuna. Ali mogao bi do žirafe. Tamo se možda i dovedem do polupijenog stanja i barem nakratko zajebem ovo prokleto sivilo. Osjećam mučninu. Hladan znoj, kako mi se pravocrtno spuštan iz leđa. Jučer. Jebote, red je bio gotovo skroz do izlaznih vrata. Na listima je ocrtavao očaj, indiferentnost, rezignacija, perspektive ni za lijek. Sa toliko entuzijazma zaočekivati je samo još veće sranje u državi. Nisam izdržala. Izvirala sam van i nazvala Martinu. Rekla je da je na faksu i da je slobodna tek oko 4. Jebi ga, pomislih. Imam heze u torbi, pustila sam si dorse, kupila litru Venusa i sjela na tuškanac. Bilo je prohladno poslije podne. Na radije ću se u sigu pretvoriti nego stajati u onom vražnjem redu na burzi. Jučer u ZKM-u. Mislio sam se prijaviti za ovu novu predstavu kao igra. Čisto da popunim satnicu. Ne znam više kog vraga da radim sa sobom. Student sam 2. godine na violine na muzičkoj akademiji, no razmišljam o tome da odustanem. Ne da mi se više. U zadnjih godinu dana, dani su tako nekako jednolični, beskrajno dugi. Kada sam bio mlađi, naštao sam u muzikverajnu, blještavim koncertima pod umjetničkim ravnanjima velikana glazbene umjetnosti, slavnim dirigentima, poznatim kolegama, glazbenicima, Bečkoj filharmoniji. No, došavši u našu palaču glazbe, nekako sam se izgubio u mnoštvu tih partitura, ideja, divljih alihvota i stendalovski sam se počeo gušiti u maglama svakodnevnice kada bih izašao iz te zgrade. Thank you. oko 9.30 ujutro dogodilo se razbojstvo u Zagrebačkoj Dubravi. Nepoznati muškarac prišao je mladome MK, zadvišio mu nekoliko udarca u predjelu arkade i temporalnog režnja. Nanio mu teže tjelesne ozljede, nakon čega se otuđujući mu mobitel novčanike Lančić i dalje u nepoznatom smjeru. Policija intenzivno traga za počiniteljem i moli građane ako imaju informaciju o napadaču da se jave u prvu policijsku postaju ili nazovu 192. Prošlo je već tjedan dana otkako sam izbjegla beskrajne redove naše burze i one nesnošljive vrućine i zagušljiv zraku stajalog znoa nefunkcionalnog i besmislenog državnog aparata. Vlasnica stana kojeg sam iznajmila prije pola godine za vratom mi sjedi zbog zakašnjenja plaćanja rente. Jebi ga, nemam love trenutno, kaj da joj radim. A staru se ne namiravam javljati, jer mi se ne da slušati o tome kako sam nemarna, kako sam ljena, beskorisna i pitaj Boga kaj sve nisam. Srela sam ga jučer. Izgleda izgubljenije nego inače. Čula sam da je na muzičkoj, ali to je to. I drago mi je zbog njega. Voljela sam ga svoje vremena. I moram priznati da i sada su ostali neki fragmenti emocije iz tog razdoblja, ali jebi ga, nismo više isti ljudi. Godine korodiraju u vaše mlade lice. Samoća je vaš suputnik. Utopljeni tako u grimiznoj čaši. Vi gmižete pod posvijesti umornog duha. Antonijev pogled tako iskru gubi u naglom treženju od djetinjih nada i snova. U kvari, srće bačeno je u ambis, sudbinom nemilom u kombinaciji sa intelektualnim buntom. O gdje ste sada protagonisti noći? Himerama zavedeni u beskrenoj samoći. Čekaj. Čekaj. Proći će. Što će proći? Proći će. Večeras je koncert. Nisam nešto posebno spreman, niti mi se iskreno svira. Doći ću par sati ranije, uvježbati se. Sinoć sam sanjao Variju. Tako volim te njene kestenjaste oči. Njene nježne ruke i glas koje je tokom vremena izrastao u simbol čiste ljubavi. Ah, kako mi fale ti dani. Tako smo nadobudno teturali gradom, ispijajući vina, čitajući poeziju, na koncertima. To je bilo vrijeme kad su stvari čak i imale svog metafizičkog smisla. Tako smo nadobudno i entuzijastično radili i najjednostavnije stvari. Tako smo nekako vjerovali u svijet, mislili da je budućnost naklonjena sa osmijehom prema nama. Oh, Varija. Varija. Kako bi te volio još samo jednom vidjeti, zagrliti i milujući ti kosu sanjati o blještavom svijetu rock'n'rolla. Brzim solažama, dugokosim pjevačima, raspona glasa od čak nekoliko oktava. Da, volio sam svirati u bendu. Ti Dorsi. Sad mi je tek jasno zašto je stari uporno protivio se mojem fanatičnom konzumiranju Morrisonovih modernističkih poema. Tom bohemskom dekadentnom životu koji je na tih par trenutaka i nama približio to bonivanstvo Belle Époque. Ah, Varija. Voliš li još Štulićevu Marinu? Ili one buntovne komade poput Rođen sam da budem Šonjo? Ili možda Poljske? Thank you. Prije par mjeseci upoznala sam Mislava. Čini se kao okej tip, no nekako je tako prozaičan. Njegov raspon interesa od nogometa do nekog jeftinog pop-rock koncerta svake prestupne godine. Doduše, studira na četvrtoj godini strojarstva i dobar je tip. Zaista, duša od čovjeka, ali to je to. Radi preko student servisa u firmi koju njegov stari vodi od 2005. Pa ima neku pinku. Razmišljali smo o zajedničkom životu. To bi mi riješilo većinu problema financijske prirode. Pogotovo onu jebenu babu koja me jebe svaki dan po nekoliko puta kako kasnim sa najamninom. Voli me, i to jako, no ne znam je li obostrano. Barem u tolikom intenzitetu. Nerijetko čak nastojim iscenirati svađu, pošto njegova indiferencija postaje nesnosna. Tako volim lutati tuškancem. Jučer sam bila tamo sa Marinom i narodili smo se ko majmuni. I bilo je lijepo. Pun mjesec, zelenilo, prekriveno smečkastim tonovima kasne jeseni. Miris vlage, azra. Tako je nekako sve lakše u žonjeve elegije minulih ljubavi, istrošenih poput kakva kaputa iznošenog i izudaranog vremenskim nepogodama, glupicama, stalcima za odlaganje odjeće, naslovna stolica, siceva javnog gradskog prijevoza. Podroga hoda i sigurna pravca. Na horizontu se ocrtavaju fragmentirani objesti svjetlosti. Nazire oluja. Vidite li ju? Možda i ona sama obskurna fatamorgana koja se ukazuje svim rastrojenim nervima svakoga doba. Možda tek kasni, kada i dođe do takvih povijesnih apokalipsa i prijeloma doba. Možda tek onda ta deluzivna misao iskaže kao racionalni strah pjesnika. No, osjećaš li taj jezivi povjetarac, kako poput zagrobnog, predsmrtnog dodira, umirujuće ga ježiti kožu? Osjećaš li taj dah kaosa i poput pijavice i oluje moderira kosmos? Ja sam već 5, 6, 7... Ma ne znam koliko piva. Kako volim to crno pivo. 2 kune više, ali barem te brže dovede do tako blaženog stanja pijanstva u kojemu svi problemi na trenutak ostanu ispod površine tog mutnog i bezimenog oceana u kojem plovimo između 2 pola nepostojanja. Dionize, Bože prokletih, obespravljenih pjesnika i hipersenzibilaca svake vrste. Tvoj lijek je duše u njenom stanju dekompozicije. Nikada trulež nije tako blažen miris imao. Nikada strah, samoća, neshvaćenost i tuga nisu imali tako sladak okus južnjačkog vina. Konobar, prosim vas još jednu rundu. Znate kak je, žeran sam. Uselio se Mislavom i skromni iznajmljeni dom. Čudan je te osjećaj, doduše. Kada sam na nekom neprekidnom partiju, iako mi to već lagano prestaje predstavljati neko veselje. Mahnula sam babu sa kičme i napokon me je ne jebe iz dana u dan. Mislav je platio najamninu za sljedeće 2 mjeseca. Našla sam neki šugavi posao u nekom supermarketu na izlazu iz grada. Pretpostavljam da je to ono što su dinosauri zvani starci nazivali realnim životom. Kada sam fantazirala o nekakvim visinama književnosti, akademskog života, glumatanja Patti Smith i ostalih pizdarija tako vješto složenih u psihologiji pod pojmom adolescentski egoizam. Danas u 12 sati članovi raznih građanskih udruga pokrenuli su inicijativu za definiciju braka kao zajednice muškarca i žene. Referendum protiv monetizacije autocesta. Protiv ovoga, protiv onoga, ili se dijela na ovo, na ono, crni, bijeli, žuti, plavi, ovaj ubio ovoga, onaj onoga, ukrenuli sranju i ne vidimo se kraja. Stari kontinent kataleptično u starosti mudruje o jedinstvima dok ga sa svih strana udaraju boleštine zvane postindustrializam, konzumerizam, liberalizam. Valovi su sve viši. Priroda se zagrijava akcelerirajući sve do kaosa. Euro pada, dolar raste, dekonstruktivisti, historiografi, sociolozi i razni drugi prijatelji tog sufiksa logos upozoravaju na apokalipse, na kraj povijesti. Ulica urezuje se u obliku bora na mladom, senzibilnom licu. I pljuvačke na tramvajskim stanicama, i žvake na sjedalima, i smrad jada, i zvještačen sjaj lažnih visina, i takav besmisao dosada, i majmunska lica, i pregažene mačke izladnjeli psi. Živčani suputnici u mračnim velegradskim utrobama i krvavi mejandri prometnih lapsusa, zapišani haustori i fermentirani umovi u sumaglici nikotinskog dima. Ta stvarnost, predivna stvarnost. Htio bih barem na trenutak biti čovjek, biti slobodan, osjetiti transcendentalu nekog višeg smisla egzistencije. Evo, već sam na 10. pivi. Oh, kako volim te pive za 8 kuna. Eldorado za nas izgubljene duše. Ustajem se, odlazim, te turavim hodom odlazim prema ponoćnom nebu, kasno jesenje, hladne, umorne noći. Da, bio je to jedan mračan, hladan i oblačan dan. Tekst preventivna dehumanizacija Josipa Lukovića. Glasove je posudili Josip Luković, Elena Cvetanović, Nikola Trputec. Glazbena podloga Nikola Trputec, Viktor Čižić i Josip Luković. Tonska realizacija Slavica Šarović. Realizacija Radio Martin 2015. godina. ste odabrali Zabavni radio.